divin, slava tu ai părăsit și smerit, într-o iesle ai fost găsit. O, de la răsărit, magii în grabă au venit să se închine regelui de mult vestit. Ai venit pe pământ, lumea întreagă schimbând, și la toți ai dăruit viața-n dat. Ce copil nouă astăzi ni s-a dat, să cântăm, să-l slăvim neîncetat. În Betleem, într-un sat neînsemnat, s-a născut cel mai mare împărat. O, slavă din înalt, cor de îngeri au cântat, când Iisus în miez de noapte s-a întrupat. Ai venit pe pământ, lumea întreagă schimbând, și la toți ai dăruit viața-n dar. O, ce copil nouă astăzi ni s-a dat, să cântăm, să-L slăvim neîncetat. Ai venit pe pământ, lumea întreagă schimbând, și la toți ne dăruit viața-n dar. O, ce copil nouă astăzi ni s-a dat, să cântăm, să-L slăvim neîncetat. Schimbând, și la toți ne dăruit viața-n dar. O, ce copil nouă astăzi ni s-a dat, să cântăm, să slăvim neîncetat. Ai venit pe pământ, lumea întreagă schimbând, și la toți ne dăruit viața-n dar. Nouă astăzi ni s-a dat, să cântăm, să-L slăvim neîncetat. Să-i cântăm, să-L slăvim neîncetat.